राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 19 जनवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे जेबी नगर मुंबई। राम वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फला धरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। सूचन है आपकी पुस्तक में किसी ने पढ़ा था, आपकी पुस्तक में पढ़ा था कि शंकर जी का 125 करोड़ ओम नमः शिवाय ये नाम जपने से शिव तत्व की प्राप्ति होती है। किस नाम है कि तब से मैंने ये नियम तो ले लिया है, पर कभी कभी ये हरे राम राम राम हरे हरे ये हमको बहुत अच्छा लगने लगता है। तब कहीं ऐसा लगता है कि शिव मंत्र का तिरस्कार तो नहीं हो रहा है, ऐसी भावना है तो क्या करना चाहिए? देखो भाई, सबसे कहना है कि अपना इष्ट एक मंत्र रखो, एक मंत्र रखो इष्ट। कीर्तन होता तो साथ ही कीर्तन कर दिया, पर अपने जपने ले भी एक मंत्र, जपने के लिए मंत्र बदलो मंत्र। अब हरे नाम अच्छा लगता है तो हमारे समय जरूरत नहीं, ये मैंने एक भूल करी समझो, ये समझ लो। एक विश्वेश्वर दास जी खेमका थे, उन्होंने ये बताया कि 6 महीना ऐसे करे गंगा जी किनारे और तो साक्षात भगवान के दर्शन हो सकते हैं, उनको ज्ञान होगा। ऐसी बात संतों ने कही है और मैंने खेमका जी ने मेरे को बताई ये बात, और मैंने भूल कर जो रख दिया इतनी बात करी है, और कोई बात नहीं है। और होगा लाभ, नुकसान नहीं होगा, आपके अनिष्ट नहीं होगा, परंतु भगवान का दर्शन हो जाए। अब जगह मन मंत्र प्रवास छोड़ो, आप हरे राम जपते हो तो वही जपते रहो, वो कोई कमजोर नहीं है। भगवान के सब नाम श्रेष्ठ है, जो नाम आपको प्रसन्नता हो प्यारा लगता हो उसके जपने से आपको लाभ विशेष होगा। लोभ में मत पड़ो कि वो नाम बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो घटिया है, ऐसे नहीं है। आपका श्रद्धा भक्ति विशेष हो, आपको प्यारा लगे, वो नाम आपके लिए अच्छा है, सबके लिए ये बात है। एक नाम रखो अपने विश्व का, बदलो मत। महाराज जी आपने लिख दिया, इसमें भूल क्या हुई, समझ में नहीं आई बात। भूल तो ये हुई, लोगों नहीं पड़ेगी हरे नाम जपता हो नमक करने गया, ये गलती हुई ना, मेरे लिखने से हुई, मैं अगर नहीं लिखता ये होते। मेरे को परिणाम देखता है तो मालूम होता है गलती का, ऐसे गलती नहीं मालूम होती। दुविधा पड़ गई, अब हरे ओम नमः शिवाय करे, हरे राम मंत्र आवे, हरे राम मंत्र प्यार लगता है तो प्यारा लगे, उसे चपना चाहिए। कोई कह दो, कुछ भी कह दो, लोग मत करो, अपने को पिए लगे मीठा लगे वो नाम जपो। वह नाम में कमी नहीं है, वह में शक्ति कम नहीं है, भगवान के नाम में कमी नहीं है, सब में शक्ति है। ये विश्वदास खेम का थे, और अच्छे सज्जन थे, संतों के सत्संगी थे, बूढ़े थे, उन्होंने बात कही थी तो मैंने लिख दी। गोविंद गोपाल भजन करते समय में, भगवान का पूजन करते समय में संसार की बातें बहुत याद आती हैं। ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए? भजन किया हे नाथ करना चाहिए। निकम्मा का समय रहता है ना, याद आती है। मन तो सदा ही वैसा ही रहता है, पर काम में लगे रहते और अपूर्ण होती रहती है, पहचान नहीं होता। जब दूसरा काम छोड़ देते हो तो मालूम होता है। कोई और समय में मन लग जाता है, मत थोड़ी है, और काम छोड़ देते हो ना तब मालूम होता है। तो हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु आत होकर पुकार करो, उन पर भगवान की कृपा से ही होगा, ये विश्वास रखो। भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाम तो लगे रहो। आप कोई भी आफत हो तो भगवान को पुकारो। देखो गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, जग जाची है को मन जाची है, जो जी है जाची है, जाने की जाने ही रे। कोई से मांगना नहीं है, मांगना हो तो अपने इष्ट देव से ही मांगो। मांगना ही नहीं बढ़िया बात है, और मांगना हो तो अपने इष्ट देव से। जही जाच तो जाचकता जरी जात, जो जार तो जोर जा नहीं रे। मार जान को जो जसत जा रही है वो जतकते जो जाएगी। यदि देख हनुमान विभीषण की और हनुमान नहीं रे, तुलसी भज संकट कोट कथा, कट संकट कोट कृपा नहीं रे। सब संकट का मैंने भगवान को भजन करो। एक जाचना करनी नहीं करना तो अपने इष्ट सही बस। अपना एक इष्ट रखो, एक नाम जप रखो। इसका तात्पर्य है दूसरे से घृणा करनी, दूसरे की निंदा करनी, समझना कमजोर समझना, ऐसा नहीं। अपना इष्ट एक है, अपने इष्ट एक से पुकार करो। सब भगवान के नाम कल्याण करने वाले हैं, छोटा मोटा नहीं है। गोस्वामी जी ने भगवान नाम को राम नाम को विशेष बताया है। राम नाम सोई शोभ और नाम उड़ शेष, ये बताया है भगवान ने, गोस्वामी भगवान ने। तो अपना नाम वो बड़े हवन गए। चंद में तो राम बोला नाम था, इसे चंद मते ही राम बोले गोस्वामी महाराज। जमघंट रोग में जन्म हुआ था, माँ ही मर गई, भाई मर गई, एक दासी देर गई गांव में, वहां पर वो भी मर गई। फिर पार्वती जी ने पाया, इस वक्त में भगवान नाम जपते थे तो राम नाम उसके इष्ट था। तो इस वास्ते वे कहते राम सकल नाम अधिका, हो ना था खगर अधिका। ये वरदान मांगा है पंपा सरोवती पर हनुमान जी महाराज नारद जी आए। नारद जी उसमें पूछा कि आपका ब्याह हुआ, फिर ब्याह क्यों नहीं लिया? कि मेरा ब्याह हुआ देख ले, मेरे जैसा देख ले, तो फिरता हूँ सीधे करता हुआ ब्याह होने की दशा हो रही है। इस वास्ते एक पत्र पर दृढ़ हो जाओ। और सज्जन हो सच्चे हृदय से लग जाओ। आप कब लगोगे? कौन सा दिन आपने सोच रखा है? किस अवस्था में आप भजन करोगे? किस दिन के लिए आपने विचार स्थगित कर रखा है? मैं कहूँ आप हमेशा ही लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारोगे। आपको बोलो नहीं, आपको बोलो नहीं, आपको भोजन ने नाथ कृपा करो, ये नाथ कृपा करो, ऐसे अभिषेक लग जाओ लग जाओ, कृष्ण की कृपा करो। पता है आगे कैसा समय आएगा, ये पता है कि आगे बढ़िया समय आएगा, बढ़िया आएगा तो मना कौन करता है, मैं अभी से शुरू कर दो अपना, कल ही मर जाओ आजाद भी मर जाओ क्या पता है। भगवान के भजन में देरी न करके सच्चे सच्चे हृदय से लग जाओ, बस देखा जाए जो होगा सो होगा, अपने हृदय से लग जाओ। मैं आप देखो मत इधर उधर, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान में लग जाओ, आपके लाभ ही लाभ है, इस रास्ते में नुकसान नहीं है, इस भगवान के रास्ते में नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा लाभ होगा, अनिष्ट नहीं होगा कभी। भगत कठिन करू रे जाने समय नफा घना है नहीं आन, हानि है ही नहीं बाद में, नफा ही नफा है, नफा ही नफा पूरा, हानि होती ही नहीं, सच्चे हृदय से लग जाओ। संसार काम ऐसे ही होता रहेगा, ये कभी काम नहीं होगा, पूरे पूरी तो है नहीं, नींद बात और काम जाके ताए छोड़ के रटो रात राम, पूरे पूरी तो मेरी ये नींद बात और काम जाके ताए छोड़ कर रटो रात दिन राम, नहीं जाओ सच्चे हृदय से, देरी मत करो, पता नहीं है सही ठीक रहे न रहे, माथा ठीक रहे न रहे, पागल हो जाएंगे क्या पता है, मर जाएंगे, समय मौत गर्भ में बालक होता है, तब से देख 100 वर्षों तक सगले वर्ष सगले महीने और सब दिन मौत खुली है, नजर कब आ जाए, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अपना उद्धार चाहते तो ये बात है भाई, सच्चे हृदय हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, भगवान से बार बार कहो और लग जाओ, अब लग जाओ और भगवान से कहो तो भगवान मदद करेंगे जरूर, परम दयालु है भगवान, सुरदम स्वरूप भूताना ज्ञाता पर शांति मृत्यति, संपूर्ण प्राणी मात्र के परम स्रोत है, मित्र होते हैं सूर्य में फर्क होता है, मित्र उपकार के बदले उपकार करता है, सूर्य होते हैं उपकार करते ही रहते हैं, वो चाहे अपकार करे उल्टा चले न चले अपनी तरफ से उपकार ही करते हैं, सदा ऐसे भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है, भगवान को आप दूसरा कैसे समझते हैं, अपना काश बेटा है, हम बेटा है भगवान, बेटा है खास बेटा है, मैं भगवान सो जीव लोग के जीव भूत जीव मात्र, स्थावर हो जंगम हो कोई हो, जर्चर हो थर्चर हो नवसर हो कोई, तो हम सब भगवान के हैं, भगवान का कुटुंब है सबका, सब भगवान सबसे नजीक है हमारे हैं, हमारे चरणों में आ जाते भगवान, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, भगवान को पुकारो, शिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा, दुख में कोई साधन भरा नहीं है, जब चाकाव पर है वो जरूरत को तो बता पते या सब ही सिट है, बहुत ही गाली है, हे तुरे तो जग सुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, बिना स्वार्थ के हित करने वाले भगवान है, और वैसे ही भगवान के प्यारे भक्त है, और कोई हित नहीं है, स्वार्थ में तो सगल जग वाही स्वप्न ऊपर ऊपर बरनाए सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वर प्रदान करे सब रीति सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वर प्रदान करे सब प्रीति हे तो रही जग जग उपकारी तुम तो वार सेवक ये बिना स्वार्थ आपसे कुछ भी नहीं चाहते आपसे कुछ भी नहीं चाहते और आपका हित करते हैं ऐसे भगवान है और वैसे कोई भगवान के भक्त हो कृपा करो कृपानाथ सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ फिर कब लगोगे कौन सा दिन आपने छोड़ रखा है कि बेटे पोते बड़े हो जाएंगे धन संपत्ति हो जाएगी ऐसी अवस्था बन जाएगी अनुकूल परिस्थिति हो जाएगी ऐसे मत सोचो अभी से काम शुरू कर दो तो अच्छी आ जाएगी अच्छी परिस्थिति अच्छी बात है अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो बहुत अच्छी बात है और तेजी से करेंगे परंतु जिस परिस्थिति में उसी परिस्थिति में शुरू कर दो भगवान का भजन करना समय नहीं मिलेगा सज्जनों समय नहीं मिलेगा अभी समय मिला हुआ है देखो ब्याह आता है तो ब्याह का समय भी निकल जाता है काम धंधे होते रहते हैं अभी सत्संग का समय है तो सत्संग में समय भी आप देते हैं घर का काम धंधा वैसे ही होता है आप देख लो ये अनुभव है आपका वे सत्संग भी करते हैं और काम धंधे में कोई फर्क नहीं पड़ता काम धंधा ही होता है ऐसे व्यवसाय होता है उसमें भी काम ही पड़ता है सो काम भी होता है कोई काम ही होता है तो इसे मालूम होता है कि कैसे ही करो आपका काम चलेगा सच्चे दिन भगवान में लग जाओ रात दिन तो काम चलेगा सब काम ठीक होगा ये बाधा नहीं लगेगी वो भजन बाधक नहीं होगा इसका साधक होता सहायक होगा बाधक नहीं होगा भगवान का भजन भगवान को याद रखते करोगे तो बुद्धि शुद्ध होगी निर्मल होगी परीक्षा के समय परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों ने रामचरित का नवा पाठ 9 दिनों में पाठ करना ऐसा पूरा पाठ वो नियम निभाते हुए परीक्षाएं दी परीक्षा पास हुए और परीक्षाएं काम किया पर नवा छोटा नहीं अपना ऐसे मैंने देखा इस वास्ते आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और आपकी सहायता करने वाला है कौन उमा राम सम हेतु जग माही गोरु पितो मातो बंधु को नाही कोई ऐसा हित करने वाला है नहीं भगवान के समान कोई नहीं है गोरु पितो मातो बंधु को नाही आप बताओ गुरु बनाओ वो बनाओ वो क्यों थोड़ा फिर क्यों इधर ठोसा मारो भाई एक भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से कहते गुरु में नहीं होता अरुण में नहीं होता होता है भगवान में लग जाओ होता है भगवान को गुरु मानो भगवान से कह दो गुरु चाहे तो आप भेज दो कोई जिसमें हमारा विश्वास हो जाए आप भेज दो नहीं तो आप ही गुरु बेटी पूछे बाप ने अनधा ऊपर है अनधा ऊपर ना मिले तो तेरे मेरे ब्याह बस बस भगवान से कहना कि महाराज ऐसा कुछ भेजो अड़ जाया जो जन्म जन्म से रही तो ऐसा नहीं मिले तो आप गुरु भेजे बस आप ही गुरु भगवान को गुरु मान करके तत्परता से लग जाओ सब सहायता करेंगे भगवान सब सहायता करेंगे सब पूर्ति करेंगे सब पूर्ति करेंगे सब पूर्ति करेंगे तुम्हारा राम समय तुझे माई गुरु में तुम्हारा तो बंधु को नहीं कोई नहीं है रावण 10 मस्तक दिया काट काट के भगवान शंकर को ऐसे समय लड़ाई हो रही थी, भगवान शंकर कहते हमारे मैं साथ में था, ऊपर देखता था सबको, रावण बेचारा मर रहा है, गुरु देखते हैं, राम जी समान कोई नहीं, सच्चे देश लग जाओ, अपना कोई नहीं है, और परम पिता परमेश्वर है, हमारे पिता है, पिता को शर्म आती है, पिता को लज्जा आती है, पिता को चिंता होती है, अपना बालक है, अपना बालक है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे प्यारे हैं, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ, एक ही बात, सगर मांग एक फल राम शरण रति हो, सब कर मांग एक फल राम शरण रति हो, तनिक मन मंदिर भसा उठियो जाहिन कबू कसु तुम सद सहज सरे बसो निरंतर था सोर सो राहुल निज गे वो आपका तारे जाहिन साह कबू कसु, कैसी अवस्था में मैं कुछ भी नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, और आपसे सह सने स्वाभाविक आप में स्नेह है स्वाभाविक आप कर लो प्राण अपना लो, अपने है भगवान, सबके अपने हैं, आप अपने मान लो, मात्र जीव के परम पिता परमेश्वर है, बस उसको मान करिए सच्चे हृदय से लग जाओ, सब काम ठीक होगा, कोई काम बिगड़ेगा नहीं, और ये संसार का काम तो बिगड़ेगा ही, इसको कोई सुधार नहीं सकता, आज तक नहीं सुधार सका, ये तो बिगड़ेगा ही, और भगवान में लग जाओ कोई नुकसान नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं होगा, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, नुकसान जा तो जाए, एक खेती करने वाला आदमी था, उसके संत आके उसने कहा तू माला फेरो, माला फेरी तो भैंस मुर्गी, संत आया हमारे कहा तू भगत भजन कर, भजन करू महाराज, मैं तो एक माला ही छोड़ने का मन करता है, भैंस मुर्गी हमारी, कहते छोड़ेगा तो सब मर जाएगी, तो किए जा भजन, एक ये लगता एक वैश मरती भगवान की वैश, बस काम पूरा हो गया बार, एक इतना होता है, अब कोई नहीं मरेगा, कोई वैश मरती भगवान ना उसने तुम्हारी तो वैश मर गई, भगवान मैं कोई अब छोड़ेगा तो मर जाएगी सब सब, अब एक लगता है एक एक हो गया, एक साल हो गया पूरा, अब जा अब छोड़ बंद भैंस बनती है, एक है ऐसे एक, एक वो लागू हो गया, नई साल हो गया, अब छोड़ बंद, ये बात है भाई, कोई मरता मरता नहीं है, लग जाओ, एक भक्ति कथा आती है, बिजली पड़ेगी ऊपर तो ठाकुर जी को सिर पर रह गया, बिजली पड़े तो भगवान पर ही पड़ेगी पहले, हमारा दो नंबर आएगा सिर पर जाके ठाकुर जी, तो आप भगवान में ले जाओ, कुछ भी हो जाओ हो जाओ दो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान में लगने पर सब ठीक हो जाएगा, सब बिगाड़ सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, तुलसी सीता राम कहो अत दृढ़ राखो विश्वास, कहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, कहो बिगड़े ना सुने तुलसी सीता राम कहो दृढ़ को विश्वास कहो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। अब दृढ़ता से लिया जाओ भगवान का नाम, शुरू कर दो अपना मशू आज ही अभी अभी अभी सुबह से शीघ्र हम शुभ काम तो शीघ्र आरम्भ कर देना बस रात और दिन लग जाओ पीछे पड़ जाओ आप जाना बस। अब जो कुछ आगती है दमदार और बेड़ा पार हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ भूलो नहीं हे नाथ है भूलो नहीं हे नाथ भूल नहीं सब घर मांग एक फल रामचरण गति हो सब घर मांग एक फल। भरती महाराज ने कह दिया कुट मान नहीं राम कुटिल कर मोही लोग कहे गुरु साहेब द्रोही तो ही राम सीता राम चरण रति हो रे अंदर बड़े अनुग्रह तो रे माने राम कुटिल कर मोही लोग कहे गुरु साहेब द्रोही कब तो रहो अपना तो मेरे एक ही मन है सीताराम चरण रति बोरे अनुजन बढ़ो अनुग्रह तोरे प्रयागराज से कहा हनुमान भरत जी महाराज ने ये बात है सच्ची बात यह है भगवान में लग जाओ सज्जनों मौका है अभी अभी कलयुग है अभी बड़ा सुंदर मौका है कलयुग समझू आना नहीं कर जुग समझू आन नहीं जो नर कर विश्वास गाई राम गुण कर्ण विमल बिना प्रयास प्रयास उद्धार हो जाएगा राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सच्चे हृदय से लग जाओ फिर कब लगोगे ऐसे अच्छा कोई समय आएगा नहीं क्या तो बड़ी अच्छा है ज्यादा हो तो ज्यादा करेंगे पर अभी भी लग जाओ अभी भी लग जाओ बस शुभ समय वही है जो भगवान में लग जाए सब बार तिथि सब बढ़िया है जिस दिन भगवान में लग जाए वो सब सबसे उत्तम चीज है और तुम लगे रहो भगवान के बालक हो आप बिना भगवान की प्राप्ति आपको शांति मिलेगी नहीं। जल उठता है समुद्र से जल वो उठता है तो जगह जगह बरसता है नदियां बनती है पानी बनती है बिना समुद्र में गए शांति नहीं मिलती चलता ही रहता है बहता रहता है जानते ही ठोकरे खाते ही रहता है समुद्र मिल जाता है तुम्हें आसान। इस तरह से भगवान से अलग हुए तो जगह जगह ठोकर खाओगे और एक भगवान में लग जाओ सब ठीक हो जाएगा। एक आश्रो पौषदा अनंता बुद्धि व्यवसाय व्यवसाय तो बुद्धि एक एक बोलना एक ही एक निश्चय बुद्धि एक हमने विचार कर लिया भाई कर लिया कर लिया कर ही लिया बस सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। अब फिरेगा सुनेगा जो होगा सो देखा जाएगा सब भोग लेंगे सिवाय भगवान के भजन के अब और कहीं नहीं जाएंगे। हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे नाथ हे मेरे सच्चे हृदय से पुकारो हे नाथ मैं कुछ नहीं चाहिए महाराज केवल आपकी स्मृति आपकी यादगिरी बस और कुछ नहीं जाहिन चाहिए कब हो कसो जाहिन चाहिए कब हो कसो तुम सन सहज सने बस निरंतर ताशोर सो राहुल निज गए आप खास करे हो, दूसरे किसी को बोलता ही नहीं, आप ही हो आप ही हो, ऐसे एक भगवान में तत्परता से लग जाओ भाई। सबसे बढ़िया समय है ये, सबसे बढ़िया समय है जिस समय भगवान में लग गया। जब समय भगवान में लगे तभी वो सबसे बढ़िया समय है, वही बार वो तिथि नक्षत्र वही बढ़िया है जब भगवान में लग गए। सीता जी के लिए हनुमान जी ने कहा कि सीता के लिए विपत विशाला बिन ही कहे भल दी नजारा, पर राम जी ने कहा तब क्या बोले, क्या हनुमान विपति प्रभु सोई जब तब सुमरण भजन न हुई, है नाम पारू दिवस निशि है ध्यान तुम्हार कपार, नोचर निज पत्र जनित प्राण जाए कई बात। सीता जी हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरदम भगवान का नाम लेते, प्रभु को ही याद करती है, प्रभु को ईश्वर नहीं, उसे कोई काम नहीं है, कहीं आदर नहीं है। वृक्ष जी बैठे, वर्षा हो तो वृक्ष नीचे, घाम पड़े तो वृक्ष नीचे, वर्षा बरस दिए बरस दीजिए वर्षा, मंदोदरी ने कपड़े भेजे, कभी कपड़ा नहीं है पैर में कपड़ा लेके, कहते नहीं। अनुसूया जी ने कपड़े दिए थे कि बेटी ये पहन लो, ये कभी खराब नहीं होगा, मैला नहीं होगा, फटेगा नहीं, वही कपड़े पहना हुआ थे, और अपना कपड़ा था ही, अनुसूया ने कृपा कर दिया। बस मंदोदरी ने भेजा, ऐसी बात एक जगह थी सुनी है मैंने, सीता जी नहीं गया, वे तो सच्चे हृदय से भगवान में लगी थी। बस मंदोदरी आई, मंदोदरी पूछा तू किस राजा की बेटी है, किस घर ब्याही गई, यहां क्यों आई है, तो साफ जवाब दिया कि हमारे खास काम है यहाँ, क्या तेरे को रान बनाना, ये भाई मन में है, तू राण बन जाएगी, पैसा जैसे एक काम है भेजा यहाँ, तू जब स्वर्ग जाएंगे तब तक घूट है, तू विदो हुई रमन वो काम पूरा हो गया, मेरा काम पूरा हो जाएगा, पैसा जाओ यहाँ क्यों आई है, कह रहा हूँ ये राण बनाने आई हूँ, और खास काम है, तू राण बन जाएगी फिर मेरा काम पूरा हो जाएगा, ये धंधा है। चोरी कर लाया रावण तो शादी जाइए होगा, तने विधवा बनाने वास्ते आई हूं, विधवा बढ़िया बस एक दिन नहीं ठहर बोली, मारो खास बाबा जब तो स्वागत है जब तक वोट, विधवा हुई माने हमारे काम पूरा हो गया, खास काम नहीं जाइए, जगत जरूरी है जान तुझे, जन कसता जग जनन जान के अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके जुग पद कमल मनाऊ कृपा निर्मल मत पाओ, उस चलो कृपा से निर्मल बुद्धि हो जाए, भगवान गुण गाएंगे भगवान गुण गाएंगे, ताशु कृपा निर्मल मत पाओ, ऐसे सुंदर भगवान में ले जाओ। हनुमान जी के सामने दुखी हो गई, तेने भगवान की बात सुनाई, हृदय में शांति मिली, तो माँ तुम बैठ जाओ या भगवान पास पहुंचा दूंगा, ना बेटा या नहीं चलोगे। तो जब मन कहे वो कह दिया कि भगवान बंदरों के सहित आएंगे, रक्षों को बड़ा करें तुम्हारे जाएंगे, ये बात कह दी। जैसे सुनी वैसी वैसी कह दी, अपनी तरफ से पूछते तो ये तेरे जैसी बंदर है, एक राक्ष एक ही ग्यार है, एक कवा कहीं खा जाएंगे, खा जाएंगे। तुमने का डर माता को ही ना है, राक्ष डर नहीं था, कितने राक्षस हो। जैसे जैसे युद्ध में पंचान चली जाए, एंगल गया है ना, निशंग नाथ पारी रावण के मीटर है, वहां पट गया जो खत्म सब राष्ट्र डर गए। अंगद हो जाएगा गए वही बहुत आ गया, लंका पानी वही बहुत आ गया, जब पौधे में कोई ठा दे कि सौगंध रहे बस वही है सूर्य लात उठाई है अपने लात उठाई। पंचायत चली जाए जैसे सिंह जाता है चले गए, तरीका दरबार अपराधी कर रहे, अपराधी डरेगा, अपराधी निरपराधी क्यों डरेगा, मन में कोई ना कोई पाप होगा तब डर रहेगा, मन पाप है ही नहीं। हनुमान जी महाराज जब सीता जी खोज के लिए गए रात्रि में सूती हुई स्त्री को देखा और उसमें तुम मन सुनते कहीं से मजा भी आया है, ये तो नहीं है मन में, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ स्वयं को तो ना, मैं स्त्री को देखता ही नहीं, मैं तो माँ को देखता हूँ, मैं स्त्रियों को देखता नहीं, मैं स्त्रियों को देखता ही नहीं, मैं तो माँ को खोज रहा हूँ। फिर खोजने के शंका उठी कि भाई रात्रि में स्त्रियों को किसी का पल्ला हुआ रहा, कोई इधर कोई इधर, मैं देख रही थी उसे, मैं तो माँ को देखता हूँ, माँ माँ माँ माँ माँ, हमें क्या मतलब इसे निशंग हो गए। पुष्प विमान को देगा और देगा सब, फिर पर यह सब देखी खजाना देखा, कितना खजाना है, कितने शस्त्र शस्त्र है, कैसा है, सब खबर ले ली, कितना सब खबर ले राम जी सुना सब ऐसा है। भगवान को याद कर गए बस पहले लंका में जाते ही लंकनी मिली और मैं कहता कि मोरा हार रंग कर सोरा, लंका का चोर होता है मेरा हार है, मारी मुखे रुद्र भमत तंत्र मरी खून में खून आ गया, झूठ बोलती है। रावण खुद लंका में सीता जी की चोरी करके आया, तू खाली झूठ बोलती है, कोई बड़ा लंग कर चोरा, पर रावण को कह रहे झूठ बोलती है, लंका चोर खाऊंगे, लंका चोर रावण है कि मैं हूं, मैं क्या चोरी करी बता, रावण चोरी कर लिया सीता जी को, वाले लोग है ही नहीं खाए नहीं, मैं खाई मैं खाए अब खा ले उनका खा रहे। तो इसी बोले कि सात स्वर्ग अपवर्ग सुख सुख सुख सुख मुख लगने से जो सुख हुआ सुख बढ़ते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख डालिए छताई करेंगे तो उलता ही सकल मिले जो लव सत्संग सत्संग हुआ इसमें सुख हुआ ऐसा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तब का आगे बिजल हो रहे जब कभी के मारे तो जाने मिस्टर संग आ रही सब खत्म हो जाए तो पता लग गया खुश हो गए बड़ी खुश हुई खून बहने लग गया मुंह से खून सुख बहुत सुख खून बहने सुख सुख से खून बहता है देख लो आज राम कर दूता पुण्य कहते हैं बहुत मेरे पुण्य है आज राम जी के दूत मिले हनुमान जी मिल गए खुश हो गए राजी हो गए ऐसे बात है भाई भगवान के नाम का जप करो तो भजन करो भगवान में लग जाओ भैया सच्चे हृदय से जन्म सफल हो जाए मानव जन्म जन्म हुआ है कलयुग में बहुत कृपा करी है भगवान ने विशेष करके उस कृपा से जन्म हुआ है भगवान को याद करो बस गाय राम गुण हरण विमल बहुत अरे बिना ही प्रयास बिना प्रयास उद्धार हो जाए कर जू सुजुगान नहीं और जो है नहीं सुगमता से कल्याण हो जाए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान मेरे है भगवान मेरे भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई ऐसे मेरे तो भगवान है और कोई हमारा नहीं है मेरे तो श्रृंगदास महाराज है जाके सर मूल मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई कोई नहीं हमारा अपने एक भगवान है देखो भाई हमारे मन में आती है कीर्तन करें क्या जैसे थोड़ा समय रह गया है करो महाराज कीर्तन करो भगवान के नाम का कीर्तन धनी भगवान के नाम ही धनी